अर्जुन ने देखा दुर्योधन जी लेकर भागा जाता है, सेना दल पीछे छोड़ा है जो लड़ने को उमंग आता है। वह देख के उत्तर से बोले, औरों से युद्ध न करना है, दुर्योधन की ही ओर चलो, उससे ही मुझे निबटना है। अर्जुन के उद्देश्य को लिया कर्ण ने ताड़, सम्मुख आकर वेग से बोला वचन दहाड़। वनवास की हालत भूल गया, आया वीरत्व दिखाने को, जो शूरवीर था तो बन बन भटका क्यों दाने दाने को। समझे थे डूब मरा होगा, अपयश का दाग मिटाने को, निर्लज लौट कर आ पहुंचा फिर अपनी अकड़ दिखाने को। कटु वचन की कर्ण ने की जब यों बौछार, अर्जुन के भी हृदय में उबला रोष अपार। क्रोधित बोले कर्ण से, अधिक ना कर बकवाद, अभी चखाता हूँ तुझे इस प्रलाप का स्वाद। द्रौपदी स्वयंवर वाले दिन तू लड़ने मुझसे आया था, जो बल इस समय दिखाता है वह उस दिन क्यों न दिखाया था। गंधर्व राज ने जब मुझसे वन में भीषण संग्राम किया, तेरे स्वामी दुर्योधन के मुश्के कसकर था बांध लिया। भाई की आज्ञा से मैंने जब जाकर उसे छुड़ाया था, इतना तो बतला दे तब तू यह शौर्य कहाँ रख आया था। उन बातों को तू भूल गया, अब आज फुलाता छाती है, फिरता है बना हुआ योद्धा, गैरत न जरा भी आती है। सुन अर्जुन के कथन को, कर्ण हो उठा लाल, मन में अपने खीज कर छोड़े बाण कराल। अर्जुन ने उनको दिया अधभर में ही काट, फिर अपने सर्वृष्टि से कुरुदल डाला पाट। दुर्दशा देख अपने दल की, क्रोधान्वित कर्ण अधीर हुआ, क्षण में आकर रौद्र रस का बहरण मद वाला वीर हुआ। छोड़े अत्यंत प्रचंड बाण, जल थल को कंपित कर डाला, अर्जुन के घायल अंगों से बह चला रक्त का परनाला। फिर हंस कर कहने लगा, सुन अर्जुन नादान, युद्ध भूमि को तू सहज गुप्तवास मत जान, छिपने वालों की जगह नहीं, यह जगह शोर वीरों की है, या नहीं है वन बन का फिर ना, यह कठिन मार तीरों की है। जा चला जा अभी भाग जा तू, वरना प्राणों की खैर नहीं, सामने कर्ण के आने पर जम सके किसी का पैर नहीं। अर्जुन को इस कथन से दुनी भड़की आग। बोले यह गर्वोक्तियां अरे कर्ण दे त्याग। सुत पुत्र जग विदित तू रथवानी है काम। भला कहीं रथवान भी हुए वीर बल धाम। अपना पैतृक व्यवसाय न क्यों जाकर तो अपना लेता है। इन चाबुक वाले हाथों में धनुबाण न शोभा देता है। अच्छा ले सावधान हो जा, मैं अपना तीर चलाता हूँ। किसको कहते हैं वाण वृष्ट, यह तुझे अभी दिखलाता हूँ। इतना कहकर पार्थ ने छोड़े विशिख कराल। हथरथ सारथ कर्ण के किए नष्ट तत्काल। फिर वज्रबाण तक कर मारा, जा लगा कर्ण के सीने में। आ गया उसे क्षण भर को गश, लथपथ हो गया पसीने में। होकर सचेत उसने तुरंत पावक सर का व्यवहार किया। अर्जुन ने जल का वाण छोड़ तत्क्षण वह सर बेकार किया। हुए कुपित अब योद्ध में सचमुच अर्जुन वीर। मारे तन में कर्ण के एक साथ 100 तीर। भागा रण से कर्ण जब सहना सका यह मार। उसे भागते देख कर बोले पार्थ पुकार। अब तक तो डेंग मारता था, अब रण से भागा जाता है। ओ कायर अपनी करनी से क्या तू मन में न लजाता है। क्या अपनी इसी वीरता पर गौए हरने तू आया था। क्या समझ के दुर्योधन तुझको इस जगह लिवा कर लाया था। इसी समय आया वहां दुशासन धनुतान। कहा पार्थ से बंद कर बेसुर की यह तान। रथहीन वीर के आगे तो नाहक इतना इतराता है। मैं खड़ा पास ही हूँ तेरे क्यों नहीं सामने आता है। तुझ पर यदि बल कुछ भी होता क्यों अपना राज छिना देता। अपनी भार्या की सभा मद क्यों इज्जत ख्वार करा देता। होता जो पानी दार कोई तो यूं पुरुषत्व नहीं खोता। मारता और खुद मर जाता लेकिन वह स्वत्व नहीं खोता। अर्जुन बोले क्यों वृथा वक्ता रे मति मंद। मुंह को जरा लगाम दे, रख जुबान को बंद। जिस समय द्रौपदी देवी को तू राजसभा में लाया था, उसके पवित्र तन को तूने जब कर अपवित्र लगाया था। मैं तभी तेरा वध कर देता, होते न धर्म की आन अगर। रुक गया हाथ उठते उठते भाई के गुप्त इशारे पर।